Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 maja, minęła 6. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Doświadczenie i postawa, mówi prezydent o kryteriach jego wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Objawy zakażenia ma jeden z zatrzymanych podczas sobotniego protestu, poinformowała policja. Maturzyści i ósmoklasiści od dziś mogą znów uczestniczyć w szkolnych konsultacjach. Każdy z kandydatów jest równy, nie ma żadnych reguł co do wyboru. Tak prezydent Andrzej Duda mówi o wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zgromadzenie Ogólne Sędziów wybrało 5 kandydatów. Nie ma tutaj żadnych reguł, które prezydenta zobowiązują, ale ja oczywiście będę się kierował doświadczeniem sędziowskim tych osób, ich dotychczasową postawą. Czy te osoby otwarcie prezentowały swoje poglądy polityczne, czy też nie prezentowały tych poglądów politycznych, zwłaszcza w ostatnim czasie. Kandydaci na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego to Małgorzata Manowska, Joanna Misztal-Konecka, Włodzimierz Wróbel, Tomasz Demendecki i Leszek Bosek. 395 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 3 śmiertelne ofiary COVID-19 stwierdzono wczoraj w Polsce. W ciągu ostatniej doby wykonano 16,5 tysiąca testów. Najwięcej przypadków zakażenia potwierdzono na Śląsku 185 oraz w Wielkopolsce 102 przypadki. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński mówił ostatnio, że wyraźnie spadła liczba zgonów. To jest w naszej ocenie jednak już szerszy trend, który pokazuje, że liczba zgonów z powodu koronawirusa spada, co w naszej ocenie jest informacją jednoznacznie pozytywną, jeżeli porównamy się do innych krajów europejskich. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 21 326 zakażeń koronawirusem. Do tej pory zmarło 996 osób, a 9194 osoby wyzdrowiały. Barbara Góra, Polskie Radio. Objawy zakażenia ma jeden z zatrzymanych podczas sobotniego protestu przedsiębiorców, poinformował Sylwester Marczak ze stołecznej komendy. Chodzi o mężczyznę, którego zatrzymano za znieważenie funkcjonariusza. Do tej pory przebywał on w pomieszczeniu dla zatrzymanych. Do Warszawy przyjechał ze Śląska. Podczas protestu policja zatrzymała 7 osób, w tym kandydata na prezydenta Pawła Tanajnę. W 2 przypadkach zarzuty dotyczą naruszenia nietykalności cielesnej policjantów i ich znieważenia. Nadkomisarz Marczak powiedział, że zatrzymano także 2 poszukiwane osoby oraz 3, które nie podawały swoich danych. Na tą chwilę mówimy o 180 przypadkach kierowanych wniosków do sanepidu, mówimy o ponad 80 wnioskach ukaranie do sądu, plus również 7 mandatach karnych nałożonych przez policjantów. Policja poinformowała, że zgromadzenie nie zostało zarejestrowane, dlatego było nielegalne. O przedstawienie daty otwarcia granic zaapelował do rządu kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Zależy od tego utrzymanie wielu osób, mówił Rafał Trzaskowski na przejściu granicznym z Niemcami w Lubieszynie. Potrzebny jest konkretny plan, kiedy będą otwarte granice, na jakich dokładnie zasadach i powinny być przygotowane wytyczne dla wszystkich tych, którzy utrzymują się właśnie z tej granicy i z kontaktów międzyludzkich. Rafał Trzaskowski zaznaczył, że firmy powinny wiedzieć z wyprzedzeniem, jak przygotować się do otwarcia granic i nowych warunków wymiany transgranicznej. Ósmoklasiści i maturzyści mogą od dziś korzystać z konsultacji w szkołach. Od czasu ogłoszenia epidemii odbywały się one zdalnie. Teraz uczniowie mogą spotkać się z nauczycielami, oczywiście zachowując środki ostrożności, powiedział minister edukacji Dariusz Piątkowski. Chcielibyśmy, aby te konsultacje mogły się już odbyć w tej formie tradycyjnej z obecnością nauczyciela i uczniów. Oczywiście zachowując podstawowe obostrzenia sanitarne, mniejsze grupy, odległość od siebie, dezynfekcja rąk. Harmonogram może przygotować dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami i poinformować uczniów, jak bezpiecznie w pewnym dystansie, także czasowym, pojawiać się na zajęciach. Od dziś także wracają zajęcia opiekuńcze dla najmłodszych uczniów, czyli od 1 do 3 klas szkół podstawowych. Na koniec dobre wieści dla miłośników kina. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się tak, jak zaplanowano, potwierdził to gubernator regionu. Wiadomo jednak, że nie wszystkie filmy, na które liczono, wezmą w nim udział. Gubernator Wenecji Euganejskiej Luca Zaja jest przekonany, że zorganizowanie tegorocznej edycji festiwalu filmowego w Wenecji jest dobrym symptomem. Przypomina, że od 10 kwietnia spadają krzywe zakażeń i zgonów spowodowanych koronawirusem. Skoro rządowi eksperci są przekonani, że okres do końca września to najlepszy czas na przeprowadzenie wyborów regionalnych i administracyjnych we Włoszech, to jest to także doskonały czas na festiwal, mówi. Publiczność jednak musi mieć na uwadze, że nie wszystkie filmy, na które liczyła, zostaną zaprezentowane, bo po prostu przerwano nad nim

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Moja wiara to wszystko, co mam.

nie potrzeba. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do mnie mów najłagodniej jak tylko